الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون دریم باب سورہ عنکبوت کی دو امور و مصلحہ ہو امور مصلحہ ذکر کئی چیغہ سبب د کامیابی گرزی پہ امتحاناتو کی اب یار پسیبا ہجرت ترغیبی پر دفت شبہات سرا اول دی ترغیب قرآن تا امور و مصلحاو کی او بیا ذکر دا صلات او بیا رو پسی قرآن تا ترغیب او تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما وحی ایلیکا من الكتاب اولو لاغا چوحی کولی شتاتا چاو کتاب دا اللہ دے قرآن حکیم واقم الصلاة او بابندی کوا دماندو قرآن مخک کو او صلاة رست کو یو دیو جنا چه قرآن علم دے او صلاة عمل علم مخکی پا عمل باند او دیم دیو جنا چی منز علا منزی چیغی که قرآن منز بغیر دا قرآن نا سی کی گی نا قبلی گی نا مزک اول دا امرو او اتلو ما وحی اداولو لا پیغمبر مقصدم دنیا کی دا غی چنمل کی ویلو انتلو القرآن دوسی قصص کیوں ہوئی نتلو علیکا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَا عَنِ الْبَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بیشک دا منز چدے منکی خلق لرا دار بے حیائے نام او دہر گناہ نام دا منکول مطلب یو دغا دی دیمانز کی بندہ بچی کلسمنٹ ای کشلمنٹ ای دا اما نکول شکنا چیدی که مصروف شوی نبچ شوی دو امداد چی عبداللہ بن عمر وی رضی اللہ عنہما چی الصلاة ها هنا القرآن الَّذِي يُتْلَى فِيهَا صلاة نمرات اغا قرآن دے چی مانزو که لستلشی او قرآن کو خلق منکی کنا پحشا و منکرنا نزکا نسبت یا صلات توکو او صلات کی دا معنی بالکل یقینی دا تاویل توم سا ضرورت نشتا او بدی شرط تر چی صلات صلات شی چی منز پاگا طریقہ شی جکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نو آگا بالکل بندہ منکی د دنیا د بحشان او د منکر نه او د ګناون نه او د شیطانو نه او که څوک یې چونګه منی نکړو وای دا ستاسو ځامن نه ده کنه مونږ کوم دې ولا ذکر الله اکبر قام خا ذکر د الله چې دې مانځ کې دې دا ډېر لوی دې دارسن او دویم خامخا ذکر دا اللہ چی تاسو یادی پاجر و پسواب سران دا لوی دے داغی ذکرنا چی تاسو یادوی پا حمد و سنا سران واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوئی گی پا عمل چی تاسو یکوین ولا تجادلو اہل الكتاب اللہ باللتی ہی احسن دا حکم چې اهل کتاب تاسو سره چیر چاړ کوي په دې دین کې راغي سره په دې کې بحث مکه وای جګړې مکه وای الا بالتي حسن مگر په طریقه چې فستوي او قرآن ذکر کوي د ځکه چې اهلي کتاب تورات تخپل جبنا عربی ته نقل کوم او بیا به خلق ته هو ا مطلب یې پکې نقصان خلق په دین په جدا اصلي تورات ته او ګندازي پکې ځان نه لیکل کړی وي نو اکثر خلق او بیا هغه وي الله رب العزت وی چې مې وایې ځکه چې پتن لګي چې دې رښتیا لیکلي که دروغ دي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم بس مې تصدیق کوي مې تکذیب کوي خپل قرآن وایې بس دغه کتاب ساجت نشته جګړې ما کوي دالی کتاب سره مگر په هغه طریقه چې خستای اغا دادا الا الذين ظلموا نو چاوی چې موږ سره باس نه کوو فقې ظالمان دي او یو موږ نه پری دي دا غي په حق کې الله ویلی خصوص او ځلګنا سورې فرقان کې ذکر شو چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دا توای دلتا قصص کی ذکر شو چه سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین دغا خیستا طریقہ وکن بس چه مزمونگا اسلاو دا خبر و حق نشتا نوی اللہ الذین ظلمو مگر اگر کسان چه ظالمان دی پدی کیم حقیبا کئی لگیا وی چر فقولو آمنا باللذی انزل ایلینا او طریقہ خیستہ دادا خواہی چھ مونگا ایمان راوڑے دے پاگ کتاب چھ نازل کرشوئے دے مونگتا چھ قرآن دے ون دلے لے کم پاگی چھ نازل شوئی تاوستا تورا تو انجیل مونگ اٹھول کتابو نمانو فیلاو ناو ایلاو کم واحدن او مددگار زمونگا او مددگار ستاسو یو دے چھ اللہ دے ونحنو لہو مسلمون او مونگا تابداری و بندگی و عاجزی خاص اللہ تکوم دا غاصلی طریقہ دا حریو باطل پرست بدا سوائے چیز مونگا عقیدہ دا پستا خواہد کتا مونگ سر پدی که مر گرتیا کے او کنکے مستا خبر نشو من لے زکستا خبر دا پل نه ځان نه همون د قران نه توایفا وکذالک انزلنا الیک الکتاب او دغه سي په دې طریقه باندې موږ نازل کته ته قران الذین اتیناهم الکتاب یؤمنون به پس هغه سان چې ورکلې موږ هغه ته کتاب او قبول کړی دی اگه که چه کم مومنان دی اغای آدی ایمان راوڑی پا دی قرآن باندی ومن هاولای من یؤمنو بیه او دا دی عربو نو بازی اغا سوک دی چه ایمان راوڑی پا دی باندی وما اجحدو بی آیاتنا اللہ الكافرون انکار نکی اللہ ویدم دایتنا مگر کافران و مشرکان وما كنت تتلو من قبلي من كتاب او نوی تا اے پیغمبرا چتا لستل دے مخی دے قرآن نسو کتاب تا خو مخی سبق ندے ویلے ندے استاس تا انسو کتاب یا با دیوی چوکور دے ازان نجوڑ کردے ولا تخطو بیمینکا او نسا چره لیکل کری دی پا خلاص بانده اذا الارتاب المبتلون کدا کارو ندکڑه وی لستل دکڑه وی لیکل دکڑه وی دغا وقت که با دیر شک و باطل پرستو و سم شک کئی اوی چه ده ازان نجو کڑه وی و بیا با دیر شک کو کنا و دا شکر دی جلال همخ که تا لدغا سبتون نی در کڑی خواه تا ته امی ویلی دی امی امی آگا چاہتوی چه نی لستل کڑی نی لکل کڑی کنا ندا قرآن سنگ دنیا کی را گئی سنگ نازل شو چه لکل شوی ندی بل هو آیاتم بیناتن بلکه دا قرآن غایاتن دیر واضحان فی صدور اللذین اوتو العلم او پسینو کې دی پسینو دا کسان کې دی چې ورکړې شوی غي تعلم صحابه کرام دل الله دا زې مقرر کړو وما یجحد بیااتنا الا الظالمون انکار نکوي الله وی زمونږ دې آیاتونه مگر ظالمان مشرکان وقالو او اعتراض کوي لولا انزل علی آیات من ربی ولی نازل نکلی شو په دې پیغمبر باندې هغه معجزې چې مونږه غواړو د خپل رب نه چې مونږ ته کوم وای په دغه هغه معجزې رانلې قل وتو انما الآیات عند الله چې بشکا معجزې ټولې د الله په اختیار کې هغه بل چې په اختیار کې ونه دي دا هغه خوخه ده او کما توای نزخو د معجزو د پارنیم راغلی وینما انا نذیر مبین بشک از یم يرون کې احکارا او لم یکفهم دا مخک اوتلو ما وحی سره لگی چول ول ول ول تراغلی دنیا ته دې د پاره چې قران اول ولې فا چې ویل وستو نلاوی خلق بی یقین نکو دیو نور سو غوار اولم یک پیهم آیا کابی نشو دی خلق لرا دا دین پا باب کی انا انزلنا علیک الکتابا یتلا علیم چمو نازل کرے تابان دی قرآن چلو استلشی پا دی باندی وقت و وقت بس دا پورا دی کنا اللہوی په دین کې بل هیڅ شي تاجت نشته دا مطلب شو د آیات کا دا موږ نه وایو قران وایي چې په دین کې بل هیڅ شي تاجت نشته صرف قران تاجت ده بس دین قران دی هو دی په کې دا اعتراض کی چول دا حدیث وای حدیث د قران نه جدا دی اخو د قران معنا دا اخو د قران نه سجدا شي نه دی او نبا کی دا سشتا چکنی قرآن کی یو سدی او غی کی بل سدی نا اب حدیث نی چیہ دا قرآن خلافی اگی تا مم حدیث نو آئی نزک دا یقینی خبر دا چیہ دا اللہ دین دا اللہ کتاب دے او لم یک فہم اللہ دا کافی نشو ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقومی یؤمنون بیشک اپ دې قران کې ډېر لوی رحمت ته او ډېر لوی عبرت ته خدا قوم ز پاره چې باور پکې دې کې ارثار سشتا دې کې عقیده مشتا دې کې عمل مشتا او دې کې بزرګي مشتا هر څه په دې کې چې اوسړي په یقین پی کنه قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا او یوتا چ کافی دی الله زما او تاسو په مین کې گواه زما په نبوت باندې اغه الله یا لو ما فی السماوات والارض چې پویږي تاسو چې اسمانو کې یو پزما کان والذین آمنوا بالباطل اغه خلق چې یقین کوي خو په باطل باندې باطل څه شی دی معبود او بت باندې او وسن باندې وسنم باندې هغه باندې اعتماد دی ګور یا باطل دنیا په دنیا باندې اعتماد کی په مال باندې په پیسہ باندې وکفروا بالله او انکار کی د الله ذات نه هغه اعتماد نشتا اولئک هم الخاسرون دغه خلق دی د دنیا او د آخرت تاوانی او ذلیلا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ چنور سو نشو نو دیوی پیغمبر تا چکا مونگ پا غلطا یو نو اللہ تاوائی چپا مونگ عذاب راو لکھا لو کننا علی الباطلی وی کمونگ پا باطل یو فلی ملائن ذلو علینا العذاب کمونگ عذاب بولی نرازی ویزا سکھا پانی ماں تلوار کیستانا پا عذاب سرا چا عذاب دراشی نو جواب ولولا جل مسمن کنوی غنیتا مقرر شوی چپا خپل وقت برازی لجا آوم العذاب خام خابر آگلو ولی دی با غختو نبراتو خام خابر آگلو لیکن دا اللہ ارکار پر نیتا دی کل شین عندو بمقدار ولاتینهم بغتتا اور اب شدیدا قیامت ہونا ساپا قوم لا شعورون ذی واڑو خیال نہیں ذی واڑو کو نشخا در دنیا عذاب وقتو نو ذاخرت یستاجلون قبل عذاب ذی تلوار کی استانا با عذاب رات لو وین جہنم لمحیتتم بالکافرین او یقیناً جهنم چه غد عذاب زیده آراغی رون کده کافران لا دا غینا تختی ده نشی دا کلبی یوم یغشاهم العذاب من فوقهم فاورد باندی چراگیر کی دی لر عذاب دا برینهم ومن تحت ارجلهم دلان دی دخونهم را پرت بی کی دا سبا وَيَقُولُ أَبُوي الَّذِي تَذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اوسکه دستاسو خپل عمل لخه دستاو د عمل له جوړ شوی دا عذاب او دا جهنم دا دریم بابو دی کې امور مصلحه نو ذکر شو قرآن تدیر ترغیب سلورم تدیزن اخره پور دی او دې کې ترغیب دې هجرت په سبيل الله ته او چې دې هجرت لپاره کوم موانع وو داغي صفائی داغي جوابونه چې خلق داغي د وجنه نشت لینو هجرت نشي کولی داغه موانع به ذکر کړي یا عبادی الذین آمنوا اے زما بندیانو اگر کسانو چی ایمان امراوڑ دی او امتحانو ندی در باندی سختی دی در باندی دی ایمان پوجا امتحانات تی کنا اِنَّا عَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَا فَعْبُدُونَ بِشَكَا چِزَمْ عَزْمَكَا دِیرَ لُوِيَدَا وَاسِعَةٌ دِیرَ فَرَاحَ دَا نُزَيْزَي فَإِيَّا يَا فَعْبُدُونَ زما بندگی کوي چې کوم ځای کول شيخه د موحد انسان خپل کلی خپل ځای خپل خاص نشته د دې کلی هغه کلی چې دې بګی دین کول شي دې بګی توحید بیانول شي هغه د ځای دی دا موه چې دا زمونږ ځای دی دا زمونږ ځای دی ابن عباس وی فهاجرو هجرت کوي وجاهدو او جهادونو کې ولا تجاور الظلمتا بمکتا او ظالمانو سره موسی په مکه کې ظلمونه در باندې کیږي ابن جوزی نقل کړي اغي ته وی ښا او زمکه زما فرا خدام کما زمکه حيث يمكن اقامه الدين چې کوم ځای کې د دین خدمت کول شي بأن يوحد الله ويعبدوه كما أمرهم چې الله توحید بیانول شي عبادت یې کول شي څنګه چې ته امر کړې ابن کثیر وی نو اقزه تزهخه نو سیه وشکال دال مهاجر تا چې هغه وی سنه چې لړشم ول زیتا او مرشما حوارا باندې خران شي وبرا باندې خیران شي سپت لګی خان یا دشمن را پس را شي دا وسره یا روا نو جواب کوي الله کل نفس ذائقۃ الموت هر نفس سکون کې د مرګ دې مرګ نو خلاصې نشته کنه چې نشته نو چې په داسې لار کې ته مرګ راشي نو خوشاله نه دا خو د شهادت مرګ دې چې ته د الله په لار کې وته ښا دې مرګ نه مې ریګا ولي ثم الینا ترجعون الله بیا مونږ تاسو واپس کی دل دی چې مرګ راشي نو له خیر پکې نشته فالله ما سره ملاو شي کنه د مرګ نه ولي یریږي بیا دویم وسوسه د شیطان وا چې زه ته به هجرت وکې خپل ځای به پریدي ارسه به پریدي کنه لیکن تا ته به سمې لاویږي دا تاسو کوم وکړنا الله وی ډیر سو سوالي والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل او د دې ایمان د پاره داسې کارونه وکړل نه کو چې دین چې کله پرې خو د هجرت یو کوم د فتنو نه پرشه نن بو نو من الجنت غرفن الله یې مونږ به زیور کوځل په جنت کې مانې چتونه غرف بر چتونو تاوی فا او اغا چتونو کی با تجریم انتاتی الانهارو نهرون روانی خالدی نبی آمی شبی پاگی کیم نعم آجر العاملین سخیست دے اجر دا عمل کونکو دا حجرت کونکو دا عمل نبرا دکر رہا حدیث کرا گلی نبی علیہ السلام ویلیو من فر بدینه من الفتن هغه څوک چې د خپل دین د وجنا او تختید د فتنو نه من ارضن الی ارضن دیو کلینا بل کلی طالب ولو قید شبر اگر کډیر مزل نه یو لیشو لیکن اې د قلت نه دا یو لیشا په لشویخه نستوجب الجنه جنت یې واجب کو وکان رفیق محمد و ابراهیم ادیبال ته پیغمبرانو سره مرګري زکه غیم دا کارونه کړی و دوه مکړه کنا نعم اجر العاملین الذين صبروا هغه کسان چې صبر کړي او په سختو کې او په فتنو کې والا ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې اعتماد کړي او دا بل شکو چخا بیا خو خامخا کو چې الله را جنت کې چتونه او مانې راکې خا بیا بل شکو چې ته بلال شي بل کلی ته نال ته بس سخري ستاسو ذریعہ خو نشتا دلته دي ذریعہ وا دکانو نوکری وا ډیوټي وا نو چالتہ لړ شي نو صبح خوري د رزق غمی و سرخا دا دریم و سوسوان واللہوی وکایم من دابت اللہ تحمل رزقا دیر دا سید زند سرنا چنگر دیزان سر رزقا اللہو یرزقها و ایاکم نو اللہ غیلهم رزق ورکین و طالبهم درکین و هو السمیع العلیم اگا اشتا کنا اگا ارز اشتا اگر اوری اوینی اوری او ارسو تا معلوم دی نو تا توکلو کا پا اللہ باندی تا دی زندہ سر تا نگوری تا یو زندہ سر سر کاغا جانور دیو کاغا مرغی دی چا تا تیلی لی دلی دا چگردی زان سر بے کې په غاړه کړې دي. دا خو انسان ځان سره د ملک او کډی تړلې دي, اغوټي تړلې دي, توبه هغه سره سي. نو دا ځکه توکل وکړنه ښه څنګه چې هغه کړې دي. دا مدارک علم ما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه, چې کوم خلق اسلام قبول کړو مکه کې نبی علیہ السلام ورته امر وکړ بالهجرت, چې لار شه زه هجرت وکه. نخاف الفقر والزیعت, هغه زغ نه یریدو چلته به سخر وسو کو او ضایع بشو ضایع بشو. نو الله و چې ناولې به ضایع کیږي. وکایم من دابتن, دا زنده سر ضایع شو. الله يرزقها وياكم, د دې لپاره جواب ده. او هغه خلق د لپاره چې غي د رزق د لپاره شرک کوي, ګورو ته الله وي ته په شرک باندې رزق پیدا کړي, تا په الله اعتماد نشته. سلورم غم و سردائی چه مرگری وکم دی, دلتا ہو مرگریو علتا پردے زیبے پردے کلی وی نو مرگرتیا دم اصلی نو اللہ وی. ولین سالتم من خلق السماوات والارض, کتا پوسو کی دی کافران خلقنا چه چا پیدا کری دی اسمان نوز مکام, وسخر الشمس والقمر, او چا تابع کړل دي انور اوس پوګمې دا دل چا مرګري کړی دا چا ستا په خدمت کې روان کړی دي. لیقولن الله, هغه مشرکان وای چې دا الله کړی کنه. فانا یوفقون, چې دا مانی رزي کوم په لول ټکړي شو د الله نه چې غیر الله ته ودرېدو. دا ولې داسې وکړه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له. الله دې چې کله رزق ورکیا چاله چې وغواړي د خپل بندیانو نه چاله پاندا زور کوي. دا الله دو قسمه کار دې بس دې په دنیا کې روان کړي دې. او دا غن څوک تاسو نشي کولی, مساوات نشتا چاله کله رزق او چاله پاندا زه دغه خپل بندیانو ته معلوم دي. ان الله بكل شيء عليم, بشکل الله پر سبا نه پويږي. دا خبره هم حل شو چې الله وي نور مدل خادم خدمت کې اوس پوګمې نو خلق دل نشم مرګره کولې دورو پیدا شي چې دې مرګرونه بخي ګره. نو بیا وی چې ذریعہ وسی ذریعہ دا اخری شبہ وا الله ی ذرای ډیر شی دی. ولئن سالتم کتپوسو کې د دې کافرانو من نزل من السماء ایمان, چې څوک دې چې وری د اسمان نو په فاحیا به الارض بعد موتها من بعد موتها, پس ژوند دې کې لازم کا پس دو چې دونه. لیقولن اللہ, اگر کافر منی چې دا الله کوي, قل الحمدللہ. نو وایا وتا چې څنګه دا کارونه الله کوي, نو هر کار الله کوي, نو تمام صفاتونو مالک الله دی. طلب رزقم درکې, طلب ذریعہ معاشم پیدا کوي. او په هجرت کې خډیر فیضی دی, بل اکثرهم لا يعقلون, بلکل اکثر خلق نپوئیگی, سوچ نکی فدی قدرتو نکی. منزل بیان شو ده هجرت, او اگر وسوسی چراتلینو اللہ طول حل کلی چه ارسبا دیری ارسبا دیری و بس توزا ده اللہ پلار کن اگولی نشوته. فما هذه الحیات الدنیا إلا له ولعب, ندې دا ژوند د دنیا پرستو مگر ټوکې او لوبه بس دې ژوند ته ساجت دی. ته به کلی کې خوشاله ځکه چې لوبي پکې ډیری دي ټوکې پکې ډیری دي نو دی وجنا د دین کار نشي کولې په لهو لعب کې نخته دا مکوا ولي وین الدار الاخرتا لهي الحيوان بشکا کور د اخرت چې ده د اصلي ژوند دی حیوان وته ویل حیات نه دی ارزه کې حیات حیات راځي کنه او دلته حیات نه راغلي د سورته عنکبوت ته کنه دا خو د امتحانونو سورته ده نو لذي بنده ته وي چې د جنت هغه ژوند هغه ته حیات نشي وي هغه ته حیوان ویل شي ولی اصلي ژوند دی یو خو بګي بیا موت نشتا دا څه ژوند شته دلته څه کوي زمدار چې هر نعمت یې دایم دی همیشه دی کنه ختمیږي نه نعمتونه همیشه دی کنه ادریم دار چې ډیر ناشنا دی د دنیا په شان تن دی ډیر او سلورم دغه دی چې د مصیبتونو نه د غمونو نه او د یارو نه د خطراتو نه په امن ایس بګی نشته نو جون خدای ته وی حیوان کا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دې دې ودا جون نو غره کړې اوس حال بیانې مشرکان چې دنیا خو حق کړی دا او دویم دا چې لو کانو یعلمون معنا کوي چې خپویږي ښا په عمل په نه کوي هغه علم تصاد چې په عمل نه کوي څنګه پوي پیدار کیبو فل فلک کله چې د مشرکان سوارشي په کیشته کې او کیشته د دریاب مینتشي او په غر کې دوشي او ګډوډ شي دا الله الله ته چغي کی ښا ګورو تا خپویږي ښا چې دل تبل سوک نشي راتلی دا بل سوک نشي بچ کوله بغیر د الله نه دا توحید نشو خپویږي په توحید باندې ولی مخلصین له الدین دا چې غوته وي چې د توحید په نیت باندې د توحید په عقیده باندې یره ډیر د لګ وخت لپاره ده نه کله کو ډیر وخت لپاره راوړې نو ډیر وخت واخو توحید او معنی خو دیر دی لگ وقت دی پارا کنا مخلصین شو موحدین شو خو دی لگ وقت دی پارا ولی فلما نجام الالبر کلچ اللہ دیل رخلاس کی وچتا ادام شرکون بیا اخفل کار کئینا بیا وی رخل ازوان اخو دیر زور دی دی دیر طاقت دی دی او اخفل خبری بیا کئی خوا تا دا مشرکون کار دکت دریاب کی کار دے کی و مطلب امدائی خواہ اللہ انور بھائی سنکے لیکفرو بما تیناهم ناشکر کی داغ نعمت چا اللہ امون ولور کرے دے بچ مکلو غر کی دونے بچ کلو احسان میں پیوکو داغی دا مطلب شو چیدی اس بیا خپل شرکونه کوي ناشکر کی دا نعمت چې ورمه کوله بیماته نه او دلته مفسرین ذکر کوي قرطبی چې دا شرک دې د دیخه شرک څنګه کوي خو یې راخدا د ډریور ډیر ماهرو د کیشته غنی ملاح چې وته وي ویره ډیر ماهر او کنه کني غر چويو ښا ته خو دینه مناخلي چې هغه ماهر او نو ملاح نو مخلي قيل شرکهم داوي لولا رئيسهم لولا الملاح کله داوي چرګه دا مشر نه وي کله داوي نو بسوی غرق شوی بوخا اللہ رب العزت وی زا ولی تمتعوم زا مزیدیو کی دا مشرکان پا دنیا کی فسوف يعلمون زرد کو بشي الله دعوت نه تپوس کوم قیامت کې ها اولم يروا ان جعلنا حرما امنا دا بیا جواب کوي چې تاسو له ایمان راوړو کې څه نقصان دی چې دا امن درځر کړي سره د شرک نه چې ایمان راوړل نه بدر کوي نګوري دي چې بشک مونږه ګرځولې دي حرم لرا د امن زه ويتخطف الناس من حولهم او چقیږي دا خلق او چا پیر د دینه هلاکیږي اف بالباطل یؤمنون رضا مشرکان په دې باطل معبود باندې یقین کوي او بنعمت الله یکفرون دا الله په لوی نعمت باندې چې توحید دې ایمان دې کفر کې انکار کوي ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا څوک دې لوی ظالم دا چا نه چې جوړ کړی په الله باندې دروغ چې دې نازولې دې دا د برخ خاون دې په خوده ضرور جوړ کړی او کذب بالحق لما جاء او دروغ جن کوي هغه حق قران هغه حق آیاتونه کله چې راشدتان چوته وره آیاتونه وې وی دا هوتا سو ساتیر الاولین کسیز پخوان خوا الیسا فی جہنم مسول للکافرین ولی نشت دے پا جہنم کے دے دو سیدو دا کافرانو والذین جاہدو فینا اللہ وی او خلق تی کوشش کی زمان پلار کے سورت دعوی دعوی سورت انکبوت دعوی امتحان پا مومنانو بانده چه وقت کی ذکر شو نزل تاخر کی بیا ہوئی چه اللہ رب العزت وی سوک زمونگا پا دی دن کی کوشش کی و محنت کی نمونگ باولا ترقی ورکو آمونگ بیتا نزل تا نپری دنیا اگر کسان چې کوشش کی زمونږ په دین کې لنه دی انهم سبلنا ملایز بو تعالی رحم هدایت وکوما دلارو د امن او د سلامتیا وین الله لمع المؤمنین او بشکا چل مرګره د مؤمنانو وین الله لمع المحسنین څنګه سوره نحل په اخر کې ویلو چن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ دا متقیانو مرگرے دے ادو محسنینو سورة الروم